Charlemagne și al său nepot Roland. Scenariu radiofonic de Sanda Sokoliuk. Bine ne-am întâlnit, suntem cu toții, da? Foarte bine, hai să vedem ce roluri avem aici. Ce personaje vom interpreta? Așa, pe Roland, nobil viteaz și nepot de rege, îl va interpreta... Eu, Dan Aștila. Eu joc pe Roland, un cavaler, un erou. Da, ai văzut, voi fi prietenul tău, Pairul Olivier. Așa, tu, Eugen Cristea, aici sunt. Vei glăsui ca rege sarazin al Saragosei. E foarte interesant. Va să zic că eu voi fi chiar Marsili? Iar sfetnicul tău de încredere va fi... Știu. Dan Condrac. Ia să vedem, da. Un nobil, Blancandrin. Bravo. Așa, e important. Aici avem bătrânul duce de Nen. Ne-a trebuit un bătrân. Și vocea lui Mihai din Vala. Da, am înțeles. Cel mai bătrân sfătuitor al regelui Carol cel Mare. Cristian Iacob, tu vei juca un nobil de Anjou. Sper că e tânăr și viteaz. Thierry. E rândul tău, Florin Anton, tu vei juca un rol mai gras, pe Pinabel, tot nobil. Un nobil franc, rudă de sânge cu Ganelon. Ganelon? Cine e ăsta și ce vrea? E conte, e tatăl vitreg al lui Roland, e și cumnat cu regele Carol cel Mare. Și îl vei interpreta chiar tu, Radu Anzulescu. Nu era... Iartă-mă, mie ce-mi dai? Un rol de rege. Carol cel Mare, împărat al francilor, de mult, de tot. Charlemagne, un rol tentant pentru Marcel Iureș. Poftim textul. Așa, acum putem începe. Atenție, cu toții veți rosti vorbele ales meșteșugite anume pentru voi. Și veți interpreta cu duh poveștile cu nobili cavaleri, eroi, dar și cu înțelesuri clare pentru urechile de azi. Așa, hai să ne pregătim și să povestim. În anul 778, împăratul francilor, Charlemagne, Carol cel Mare, furios pe prinții musulmani din Spania, care se războiau unii cu alții pentru putere, trece Pirineii cu astea lui pentru a-i cuceri și a pune astfel capăt veșnicelor lupte. Partea saxonă a armatei îi cere întoarcerea tocmai când francii, victorioși până atunci, urmau să atace cetatea fortificată a Saragosei. Carol cel Mare face calea întoarsă, dar ariergarda condusă de nobilul Roland este atacată de sarazini în ultima clipă la trecerea prin strâmtoarea Roncesval din munții Pirinei. Mulți cavaleri franci, chiar și conducătorul ariergardei, dar sarazinii sunt puși pe fugă. Acestea sunt, pe scurt, faptele petrecute întocmai, dar trecerea câtorva secole le-a transfigurat, le-a învăluit în aura magică a legendei și astfel a apărut Cântarea lui Roland. Sfetnici și prieteni ai mei, Charlemagne cel cu barbă albă și armata lui de franci stau gata să cucerească mândra Saragosa. Cetatea noastră credincioasă lui Mohamed, slăvitul între toate. Creștinii sunt prea mulți, n-avem destulă oaste pentru a-i înfrunta. Ce spuneți, conți și duci? Ce sfat aveți a-mi da? Vorbește, Blancandrin, senior de Valfund. tu ești mai înțelept decât toți vasalii mei. Mărite Marsilii, n-avem armată să-i învingem pe francii mulți ca frunza. Să fim atunci vicleni, să ne cruțăm viețile, averile, cetatea. Curaj, Blancandrin, îngrește mai departe. Sfatul tău ne este prețios. Mărite rege, arată-i lui Charlemagne semețul prietenie mare și supușenie de plină. Cum? Trimite-i 50 de care cu aur și argint. Dă-i câini și urși și lei, cămile 700. Și-ai mani 1000 în cap, catâr de-i 400. Să-i spui că îl iubești. Dar că sosit a timpul să se întoarcă în țara francă, la el, la ex. Iar tu te duci în urmă-i grăbit să treci alături de el. Cum? La creștinească lege. Îți vei lăsa credința ta cea sfântă în Allah și în profetul lui, în Mohamed. Asta niciodată nu s-o petrece cât viață voi avea. Sau tu oare vrei să-l mint? M-ar crede oare? Cu siguranță te va crede când îi vei da ostatici 10 nobili de marcă din cele mai vestite spițe. De-ar fi să piară chiar fiul meu în hâda țară francă și tot ar fi mai bine decât să pierdem noi noblețea, averile și Spania cea frumoasă. Să spunem că-l convingem că Charlemagne chiar pleacă împreună cu oștirea când va vedea că nu-l ajung să trec la o credință nouă, ce se va întâmpla? Mărite rege, să ne salvăm noi țara și apoi vom aștepta. Vom strânge o armată mai mare, mai vitează. Sfatul ți-l voi urma pe dată. Sunt rege încă, rege vreau să rămân. Voi, baronii mei, Clarin de Balaguer, Etropin, Priamum și Estamarin, Garland, Junet, Malbian de dincolo de mare și Blancandrin, luați ramuri de măslin și mergeți cu chip smerit la împăratul Franc. El chiar acum dărâmă cetatea El Cordres. Voi cereți îndurarea! Nobil, îndurare! Ce văd, vedeți și voi, Roland și Olivier? Da. Se apropie sarazinii. Nu vor nimic bun, sunt sigur. Roland are dreptate. Din tabăra dușmană vin, nu sunt prea mult și poartă ramuri de măslin. Au nu cumva păgânii trimit acum solii de pace? Să nu îi lăsăm să ajungă până aici. Mai bine poruncește cărții să le scurteze capul. De ce spui, Olivier? Nu te pipi, Roland. Nu te pipi. Lasă-i pe sol să spună păsul. Lăsați pe sol să se apropie. Să vină. Mărite împărate, venit am cu solie de pace și de împăcare. Sunt Blancandrin, nobil viteaz și sfetnic al lui Marsilii. Văd cu ochii, însă nu înțeleg. Mărite împărate, la tine am sosit noi, floarea sarazină, cei mai vestiți baroni, ca să-ți dăruim averi nenumărate. Primește, împărate, închinăciunea noastră. Ai stat prea mult aici, în Spania mănoasă. Marsilii, regele nostru, a cugetat adânc și vrea acum să treacă la dreapta ta credință, la legea creștinească. Te du tu, Charlemagne, la ex în dulcea Franță și Marsilii te va urma și el, curând. Mi-e greu să cred în vorbe. Marsilii mi-e dușman. Ți-a fost slăvit, împărate. De acum îți este prieten credincios și îți trimite daruri prețioase. 400 de catări încărcați cu aur, 1000 de șoimi vașnici, cămile 700, urși, lei, copoi în lanțuri. Marsilii socoate că țara lui întreagă doar de la tine are. Da, voi sunteți simpli soli. Rămâneți să vă odihniți, iar eu cu ai mei nobili o să ne sfătuim cum să vă dăm răspunsul. Tu ce părere ai, Roland? Iubitul meu nepot și sfetnic prețuit. Cât preț putem să punem pe vorbile păgânilor de sarazin? Nu e cumva un joc o cursă în care vor să fim atrași? De 7 ani suntem aici și mândrele cetăți le-am cucerit pe toate. Ții minte, sfinte împărate, Marsilia a trimis atunci de mult alți sarazini smeriți, cu vorba dulce și ramuri de măslinge. E adevărat, dar pe cei doi conți trimiși de noi ca soli, păgânii i-au ucis. Dar asta a fost de mult. Acum poate... Acum poate fi și mai rău. Eu zic să-l atacăm pe Marsilii, da. Să fim neîndurători, chiar viața de ne-o-mi pierde. Așa. Nu cred al lui cuvânt. Nici eu, măi. Tu, Ganelon. Sire. Ești înțelept și ești mai vârstnic decât feciorul-ți vitreg, dragul meu, Roland. Care-i părerea ta? Nu știe ce grăiește. Roland s-a războit mereu cu oricine. Ascultă-ți interesul, slăvite împărate. Marsilii se recunoaște învins. Și vine la creștinească lege. Îți dă ostatici, bani, averi, ce altceva mai vrei. Nu, nu, nu, nu. Se cade ca războiul să ia acum sfârșit. Nu cred că sfatul lui e bun. Mai mult te valorează lupta. Mereu ai fost pripit, Roland. O pace cu folos face mai mult decât pieirea atâtor franci viteji. Poate că totuși Ganelon are dreptate. Luptătorii noștri sunt osteniți. N-au mai primit nici bani de lungă vreme. Nici casele nu și le-au mai văzut. Dar cine se va duce în fața lui Marsilii? Răspunsul să-l dea. Cu voia ta plec eu, măriteșal mai. Duce de ne. Te rog, smerit, să-mi dai mănușa și bastonul. Nu, pe tine nu te las. Ești mai bătrân ca mine și vreau în preajma mea să te am. Rămâi aici. Sire. Rămâi stăpâne. Aici. Da, stai foarte bine. Stăpâne, atunci solia eu. Da, să mergem, să mergem. Și voi afla de Marsilii grăiește drept sau doar cu viclenie? Tu ești puțin cam nărăvaș, Roland. Știu eu de poți purta solia. Iertare, împărate. Roland e apric tare și e prea mândru. Mai bine trimite-mă pe mine. Olivier, prieten devotat al lui Roland. Tu aparții de floarea francă. Ești dintre cei 12 mari pairi. Îți jur că dintre voi niciunul nu va pleca la sală. Și cine o să meargă atunci? Să-mi alegeți baron din stirpea mea să ducă solia așteptată. Atunci să meargă al meu tată. Da, doar Ganelon e potrivit pentru solie. Da, Ganelon e nobil și cel mai iscusit la vorbe. Iar cumpătul și-l pierde cu greu. Dacă și Ganelon voiește, eu zic la fel ca voi. Sigur, e un om cu minte și pururi măsurat în fapte și cuvinte. Mulțumesc, sire. Îți mulțumesc, fiu vitreg Roland, mereu pripit. Nu mă trimiți la bine. Să știi că asta n-o s-o uit. Ganelon, gândește-te bine. Slăvit stăpân! La sarazini mă duc de vrei și îți voi purta solia cu cinste la Saragossa. Este foarte bine. Roland, din inima te-am scos. Cumva m-oi răzbuna de vorba ți-aruncată. Alegerea-i nedreaptă. Iar viața iad ți-o-i face de mă întorc cu bine. Furia-ți va trece, sunt sigur, Ganelon. Măritule stăpân, de acum sub scutul tău să iei pe soața mea și sora ta, cu care am un singur fiu, pe Baldeoan, căci nimeni viu nu s-a întors dintr-o solie ca a mea. Ești foarte iscusit și o să te întorci cu bine. Iată, primește mănușa și bastonul din mâna mea. Sire, porunca ți-o ascult. Dar răspicat spun fiului meu vitreg Roland și lui Olivier, al lui prieteni, precum și celor 12 nobili franci, că mi-am scos din suflet că îi urăsc pe veci. Ganelon, Ganelon, acum ești cătrănit, dar trebuie să pleci. Te vei întoarce teamă. Nobile Ganelon, te prețuiesc nespus că mergi cu noi ca sol al regelui tău, Carol. Dar sunt și unii franci de-ai tăi ce răul sfătuiesc. Roland e singur vinovat că nu ne înțelegem. Roland nici nouă nu ne place. E înverșunat. Oh, fără Roland la pace am cădea mai lezne. El e nepot de rege, iar ție totuși fiu. Fiu vitreg și dușman. El e piazarea. Să înțeleg că ai vrea să-l dai pierzanii, nobile Ganelon. Da, sarazinule, gândul meu ghicit. Fără nepot, regele însuși mai slab ar fi. Să ne grăbim să ajungem în fața măritului Marsilii, regele nostru, stâlpul frumoasei Spaniei. Marsilii, mărite rege. Blancandra. În Saragossa am revenit cu bine. Tu spune acum răspunsul. De ce îl ții de mână pe acest om de lângă tine? Mohamed te aibă în paza lui. Carol cel Mare nu ne-a dat răspuns pentru soria noastră, ci l-a trimis la tine pe un nobil al său. El se numește Ganelon. E om de toată stima. Francule Ganelon, vorbește. Domnul te aibă în pază, slăvite rege Marsilii. Împăratul prin mine îți trimite poruncă să păzești de acum legea creștină. Cum? Și Spania, mănoasă feudă, vei primi. De nu, prins și legat în Franța vei fi dus. Ce spui? Cum îndrăznești? De ce nu-ți măsori cuvântul? Cu sulița te voi străpunge! Mărite rege! Ascultă întâi solia, așa precum se cade. Na, fie... Vorbește, dar, francezule! O clipă, o clipă. Ganelon, am mai spune regelui secrete vorbe. Da. Mărite rege, francezul Ganelon ne-a jurat credință și ajutor de plin. Pe-ai lui e gata să-i vândă. Seniore Ganelon, m-am mâniat degeaba. Să ne împăcăm mai bine. Rămâi în ospeție, să ne mai sfătuim, să devenim prieteni. Eu nu zic nu. Hai să vorbim deschis. Sărmanul Charlemagne este bătrân. Poate s-a săturat de lupte, de cuceriri, de viață. Nu, niciodată nu se va sătura cât timp e viu Roland, nepotului, vasalul devotat. Iubește doar războiul. L-ajută Olivier, prieten nesmintit, și 12 nobili de Carol prețuiți și 20.000 de franci de seamă. Ei sunt tăria dulcei Franțe. Nici când nu vei învinge o oaste ca aceasta, mă crede, Marsilii. Bine, bine, bine, dar eu am o armată de 400.000 de nobili și viteji. Ar fi o nebunie. Ascultă sfatul meu. Lui Charlemagne promite-i daruri nenumărate și atunci el s-o înturna cu oastea în preamănoasa Franță, lăsând în urma sa doar ariergarda. Ariergarda. Și ce-i cu ariergarda asta? Aici, e aici. Roland va comanda cei 20.000 de franci. Și? Hai, spune! Toți vor muri de mă asculți, iar Carol, mândria și tăria își va vedea știrbite. Nu spun că sarazinii nu vor pieri în luptă, dar merită. Oștenii tăi vor prinde ariergarda francă în tocmai ca într-un clește. N-aș vrea să-mi fii dușman, seniore Ganelon. Drept să spun, când te aud, mă mir că ești francez. Ai strâns în tine prea multă ură, cred. Roland e fiu vitreg, dar și dușman. Eu moartea i-am jurat. Și mie jurăm că pe Roland pe mână mi-l vei da. Și când bătălie contra lui, cu spada-ți vei lupta. Ganelon, să jur pe Cartea Sfântă. Pe Mohamed. Jur. Chiar pe spada mea vestită. Da, da, de-al nostru ești, marchize Ganelon. Cel mai bogat din Franța tu vei fi. Iată cheile Saragosei. Duile lui Carol să-l amăgim. Să creadă că ne-am predat cu totul. Prea bine, Iar pe Roland, trecătoarea de la Roncesval, luăm în colții, luăm bote și moartea i-o vom da. Bine venit să fii brav, conte Ganelon. Te-ai întors teafăr din tabăra dușmană. Ce vești ne dai? Domnul, te ai ben pază, mărite Charlemagne. Aici îți aduc cheile Saragosei și daruri mii și mii de la sarazinul Marsilii. El te iubește. Trece la legea noastră creștinească. Și nu dorește decât să fie al tău vasal, mărite rege. Domnul să fie lăudat. Ai dus solia bine și mare-ți va fi răsplata. Să sune goarnele! Gata! Ridicăm corturile! Ne pregătim de drum! Spre dulcea Franță! Am avut în noaptea asta mare. Eram la trecătoare cu lancia în pumn și tu, drag conte Ganelon. Venit ai și mi-ai smuls-o. Ce să însemne oare? Nimic, slăvit stăpâne, nimic. Un simplu vis de o noapte. Și-am mai avut un vis. Un urs turbat sări la mine asta noapte. De braț el m-a mușcat. Dinspre munții Ardeni, deodată, a apărut și un leopard feroce să mă atace vreo. Dar un ogar veni și urechea ursului îi sfârtecă pe dată. Spre leopard pe urmă se sfârli. Și apoi? Nu mai țin minte. Lasă, visul-i vis. S-o pornim spre Franța. Cine o să mai comande aliegarda? Asta nu mai știu. E cum cine? Roland, feciorul vitreg, e foarte potrivit. Ganelon, tu nu ești om, ci drac. De ce? Ființă veninoasă, cum de ce? De ce mai potrivit ca el nu-i nimeni altul? Roland va apăra cu fală carele cu averi strânse de atâția ani. Dacă dușmanul ne-ar ataca din spate, el l-ar putea respinge. Nu știu dacă e bine, dar fie. Roland, ai auzit? Comanda aliergarda pe drumul de întors în Franța noastră dulce. Tată vitreg, voi asculta porunca ta. Băgând de s-o ivi să șefuiască oasta de mâna mea, muri la negreșit. Nu-s bucuros, nepoate, nu-s bucuros să stai cu aliergarda. Nu știu ce s-a întâmplat în trecătoarea din Spania către Franța, dar... iată, arcul meu ți-l dau. Cum? Și olifanul. Cornul sfânt din care pot suna, să te aud. Să te aud, Roland, să știu că e pericol. Sire, primesc din mână-ți arcul și olifanul sfânt. Nu vă voi face de rușine. Cu mine va rămâne Olivier. Mulțumesc. Viteazul. Și 20.000 de franci de seamă. Pe lumea asta mare nu e dușman să poată sta împotrivă. Nepotul meu, nepotul meu, ești brav ca nimeni altul. Și totuși... inima-mi se strânge de parcă răul atârnă asupra ta. Îmi pare că... Nu te lăsa furat de aceste presimțiri, slăvite împărat cu barba înflorită. Totul va merge bine, Roland, viteaz și mândru. Nu are grijă, aș face de moarte. Nu e frică. Gata, plecați, plecați. Prieten, oștenii nu visează decât să-și revadă mame, soții, copii, logodnice, iubite, plecați! Chiar dacă a fost trădare, deși mi-e greu să cred, eu și ai mei prieteni vom apăra din spate cortegiul vostru lung. Roland! Drum bun! Drum bun! Drum bun! Drum bun! Thank you. soldații mei supuși. Voi, sarazini de soi, francezii sunt în coasta Saragosei, cetatea cea iubită. Vom prinde ariergarda la strâmtoare mare, la Roncesvalles. Acolo pe toți îi vom zdrobi. Vom fi cu toții mii și mii, de 5 ori cât dușmanii. Să-i atacați din urmă pe ticăloșii franci. Ganelon, drăguțul, cum ni-a dat pe mână, să-i facem praf! Iar pe Roland, să nu-l scăpați. Aflați că sarazinii nenumărați cu bar vin în puhoi în urma noastră. O să ne ce lași din urma la trecătoare, cred. O luptă brutală. Sunt mult prea mulți, Roland! Ce cere că sunt mulți! Ce cade să luptăm, nu să ne încrozim! Dreptatea noastră! Nu vom intra în cântări ca niște temători de moarte, ca niște dezertori! Roland, fii înțelept, cântările te vor slăvi! Dar oastea noastră poate cu totul va pieri. Onoarea noastră este mai scumpă decât viața. Ne vom lupta chiar dacă Michelul Ganelon știa de bac. De aceea a cerut să rămânem doar iergarda noi. Și eu, și tu, și ceilalți 20.000 din floarea nobile armate france. Ganelon l-a trădat și pe împărat. Deși armat, slăvitul cu barba înflorită, mă tulbură acest gând. Întâi să ne luptăm, să-i dăm gata pe sarazini, să nu ne facem de râs cumva și să se creadă că n-am fost tari și aprici. Sabia mea, numită Durendal, jur că voi ucide sarazini mai mulți decât în cap în valea asta. Prietene Roland, băgânii sunt cât frunza și cât iarba, te sfătuiesc pe dată să suni din Olifan, din cornul tău, ca să audă șarmanie. El o să întoarcă oastea, o să ne ajute în încercarea grea. Nu, iubite Olivie, vom da noi singuri lupta. Noi, 20.000 de franci viteji, vom câștiga. Prietene Roland, te rog să suni din cornul tău de fildeș. Nu este de rușine, dușmanii sunt prea mulți. Ariergarda e mică, să vină împăratul cu marea lui armată. Noi toți ne-a vândut un ticăloc. Așa e, l-au cumpărat pe Ganelon și Charmant nu știe. Îl va afla la timpul potrivit. Tăticul meu, cel vitreg, lătiva scund trădarea. Acum însă, vă rog, pe Dumnezeu, luptați așa cum știți, da, strigând ca Charmant. Monjoa, bucurie! Monjoa, bucurie! Am crezut că vor avea câștig arabi în toiul luptei. Noi însă am lovit vârtos. Dușmanii au pierit mai toți. Sunt mândru de francezii mei, viteji și nobili și eroi. Aoli, mi-ai văzut că i-am zdrobit și singuri, fără să sun, din olifanul încredințat de Șalmani. Rămâne cornul pentru clipele mai grele. Ne bucurăm mult prea devreme, cred. Auzi tu ce aud acum eu? Ce? Se apropie oaste mai mare decât aceea pe care am învins-o noi aici. Prea bine! Vom lupta din nou! Și gata! Se apropie arabii. În fruntea lor se află Marsilip. E furios, bebe. Ne-am urât prea mult supuși. Ana. Sună din corn, mai înainte de a fi târziu. Prea târziu. Nu. Asta nu voi face. Suntem francezi și luptători. Nu vrem un prost renume în cântările pe care le vor compune ai noștri, după ce nu vom mai fi. Lupta va fi cumplită. Va fi măcelul groaznic. Roland sună din corn. Nu-i vom putea învinge iară pe sarazinii mulți. Noi nu suntem fricoși, dar înțelepți de-am fi pe care l-am chemat măcar acum. Roland, te rog, măcar acum. Nu! Să înceapă iarăși lupta! Pe arabii vom stropi, dar fi să ne dăm viața! Bonjour! O bucurie! Patru ori am izbândit și sarazinii au fost învinși de noi, dar prea sunt mulți și vin mereu din urmă puhoi după puhoi. Nu cred să-i mai răzbim, nu cred. Prieten bun al meu, încerc și eu să mă îndoiesc. Vom rezista, nu e oare? Asta nu mai cred. Mai drag ești ca un frate și inima mă doare când văd cum sângerezi, iar brațele sunt numai răni. N-ai vrut să mă asculti, să-l chemăm pe Carol. E bătălia aspră și e crudă. În corn să sună în vine. Carol o să mă audă. Acum e prea târziu. Cei dragi de acasă nici când n-or să ne mai vadă în viață. Și ne-am scăpat cumva pe sora mea, pe Alda. Nu o mai las să-ți fie soție legiuită. Nu te înțeleg de ce ești mânios pe mine, Olivier, prieten iubit. Nu pricepi? Semeția fără măsură, frate, te duce la pieire. Viteazul se cade să fie și înțelept. Dacă armata noastră cu Șarmani în frunte s-ar fi întors, acum Marsilii ar fi fost ucis sau prins. Sarazinii ar fi fost puși pe goană. Cetatea Saragossa a noastră ar fi fost. Olivier, ascultă, chiar dacă am greșit, nu este bună cearta. Hai să ne gândim ce-i bine. Până la înserare, precis, noi vom muri în luptă. Bine, tot pot fi din orișoară cât poți. Iar Șalman va auzi și va înțelege totul. Da, sire, ai dreptate. Fiind acum slăbit, tot corpul meu e o rană. Dar nu-mi pare rău. Pe lumea cealaltă am trimis dușman fără număr. Trebuie să vin ai și cu Olivier, prieteni. Îmi simt sfârșitul aproape. Sunt din corn, Carol, ne răspună! Sunt sigur! Rolai, sună din olifan! Sună din corn odată! Thank you. francezi. Voi auziți ce aud eu? Roland sună din cornul pe care i l-am dat. Ganelon, ce zici? Cred că e la necaz mare. Ceva s-a întâmplat. Nu, nu, e numai o părere, mărite și Alemanie. Viteazul tău nepot nu ar suna din corn să ceară ajutor. Aud eu prost? Sau Ganelon mă minte cu sfruntare? Mărite rege, auzi bine. Este Roland care din corn îi sună. E semn că e un necaz mai mare decât credem. Ganelon! Încep să înțeleg. Tu ne-ai trădat. Eu? Nu, stăpâne, cum aș fi putut? Tu l-ai vândut pe cel ce mi-e nepot. Acum pricep cum visul mi-a anunțat vânzarea. Să știți, Roland este pe moarte. Eu îl cunosc prea bine. Ganelon, îți vei primi pedeapsa. Ești pierdut. Vei fi păzit ca un nelegiuit până la judecată. Ascultă, Charlemagne. Eu sunt nevinovat. Ganelon! La întoarcerea acasă tu vei fi judecat. Acum Roland așteaptă. De viu sau mort, nu știu, dar din păgânii lui Marsili niciunul nu rămâne. Să sune goarnele! Duce de nem, începe iarăși lupta! Bonjour! Oh, bucurie tristă! Se-ntoarce Charlemagne! Luptați! Loviți cu sete! Hei! Hei! Nu fugiți de aici! Olivier e mort și zace scăldat în propriul sânge! Roland mai stă pe cal, dar vlagă prea multă nu mai are! Hei! Lașilor! Lașilor, rămâneți! Stați lângă mine! Unde plecați? Ce dacă vin iar francii? Oștenii mei au luat-o la goană toți ca unul. Eu mă retrag să îmi adun din nou armata. Roland mă urmărește. Vrea să mă omoare. Doamne! Ce oarbă soartă a lăsat să-l izbească lancia Sarazină tocmai pe Olivier. Prietenul, iubit și înțelept, nu e drept să mori. De drept sau nu, eu mor. Să duci salutul meu din lumea pământului din dulcea Franță. Olivier, nu. Alți cavaleri ca tine mai rar s-or naște pe pământ. Eu... Brațul meu e puțin slăbit, dar ura mă întărește. Îți muri în pace. Oricum, mai vom învinge. Sarazini, fug de spaimă. Vederea mi se tulbură. De nu mă înșel pe însuși Marsilie, era să-l prind. Până de la cut i-am retezat, îmi pare. Mai forță, forță nu mai împeșeaua calului, nu mai rezist. Oh, Durendal, tu sabie sfântă. Te pune sub trupul meu slăbit. Nu trebuie să ajungi în mâna păgânilor cumva. Veni va Carol după ea. Ce greu e să mori tânăr. Oh, așteaptă, Olivier. Eu vin cu tine în ceruri. Oh. Seniorii mei, vitej francez, pe sarazinii lui Marsili, cu totul i-am zdrobit. Marsili e bun! Armata lui cu tot. L-am dovedit în luptă. Tu însuți împărate cu barba înflorită, crăpata-i țeste urâtă de păgân. Sabia mea joyeuse, atât de credincioasă, m-a ajutat nespus. Dar și brațul care a mânuit-o, sire. Voi toți, francezi, v-ați arătat bravura pe care o știe lumea întreagă. Roland, iubitul meu nepot, și Olivier, și toți pairii sunt răzbunați. Ei zac uciși în Pirinei, în bălți de sânge. Noi le vom da cinstirea cuvenită. Sire, în albele sicrie noi îi vom așeza cu dragoste. Să-i ducem înapoi în dulcea Franța. Da, vom pleca acasă, învingători, dar triști. Roland, al meu nepot iubit, s-a stins, de necrezut îmi pare. Ce altceva aștepta un suflet de viteaz? Victoria sau moartea pe câmpul de bătaie? Pe el l-a dovedit trădarea lui Ganelon Michelul. Nu-i drept ca trădătorul să poată viețui. Așa e, sire. Da, gata, să amânăm aceste gânduri până la judecată. Acum plecăm spre dulcea Franță. Să sune goarnele! Pe aici am zăbovit destul. Să mergem! V-am adunat aici, la Aix, în marea curte a palatului, pe toți vasalii mei. Cum știți, nepotul meu, Roland, Olivier, înțeleptul, pairii mei cei nobili și alți aproape 20.000 de bravi oșteni francezi s-au dus la cerul. Au fost trădați de ticălosul pe care acum îl dezlegăm de lanțurile în care s-a întors acasă. Văd că stă drept și mândru ca un nevinovat. Vreau voi să-l judecați. Charlemagne! Mărite împărate, dă-mi voie să vorbesc. Vrei să te aperi? Vreau să spun în față tuturor că da! Am vrut și am jurat pieirea nepotului tău, împărate. Însă pe tine eu cu credință te-am slujit. Credință? Credință e aceea prin care pe averi tu țara ți-ai vândut? Nu țara! Nu țara mi-am vândut. Eu vrutam pe Roland să-l văd odată mort. El mă ura din suflet, de aceea cu solie m-a trimis la sarazinii care omoară orice sol. Trebuia să-mi scap pielea. Și ți-ai scăpat mizera viață cu prețul altâtor nobili morți. Ești laș și trădător. Nu! Nu! Nu! Eu nu am trădat pe nimeni. M-am apărat pe mine de Roland ca de un leu turbat. 30 din neamurile mele au venit aici ca să pună chezășie pentru mine. Privește! Pinabel se află în primul rând. Aici sunt! Chiar el, prea nobil castelan de Sorans. Toți ai mei vor să îți spună, mărite împărate, că sunt nevinovat. Da, slăvite Charlemagne, sunt Pinabel, prea bine mă cunoști. Eu, strâmb, nu am călcat în viața mea și nici nu am jurat pe alta decât pe dreapta judecată. Nobile Pinabel, te știu puternic, viteaz și onest. Ești dincolo de orice îndoială. Dar spune-ne, de ce iei apărarea lui Ganelon când bine știi că e vinovat? Cu mult respect eu îți răspund. Mă pun garant. Cine vrea să-l judece și morții să-l dea, va avea înainte de luptat cu mine. E? Se încumetă cineva să se bată cu mine pentru ca sorții să decidă dacă Ganelon este vinovat sau nu? Oh, no! Nimeni nu-l poate învinge pe Pinabel. Poate că Ganelon nu este chiar atât de vinovat. Un sfat. Grește, duce de nem. Ce-ar fi de a-mi lăsa deoparte această judecată? Rolon, viteazul tău nepot e mort. Și nici minuni, nici plăți în aur nu-l mai pot învia. În schimb, pe Ganelon, tu l-ai putea ierta. Iar el se va lega pe tot ce are sfânt să te slujească precum un credincios cumnat ce ți este. Toți m-au trădat și acum și tu? Și tu? Nimeni nu vrea să lupte? Sire. Căci numai lupta cu divina ei dreptate ar dovedi de Ganelon e vinovat sau nu. Eu n-am vrut să te supăr, ci să-ți cruți dezamăgirea. Vezi bine, Pinabel s-a oferit să-l apere pe Ganelon. Dar cine se oferă pentru tine? Nimeni. Cum nimeni? Cum nimeni? Mărite împărate, ce vorbă goală este asta? Mărite Șarmani, dăm voie să lupt eu și pentru tine și pentru al tău nepot iubit. Pentru Roland, răpus de trădătorul Ganelon. Thierry, angevinule, viteaz ești și îți mulțumesc, dar ești prea tânăr. Ar trebui să te gândești mai bine. N-aș vrea să-ți pierzi viața într-o încercare grea ca asta. Dumnezeu va arăta prin lupta mea cu Pinabel de partea cui este dreptatea. De voi muri, rămâne Ganelon în viață. De-l voi omorâ eu pe Pinabel, pe trădător să-l spânzurați cu toate neamurile ce s-au pus chezașe. Dacă învingi, Thierry, el va avea o moarte mai cumplită. Va fi legat de 4 cai ce ori porni în cele 4 zări deodată, sfârtecându-l! Prea departe privești, rege cu barba înflorită. Sunt mai călit în lupte și mai înalt decât tânărul Thierry. Lupta dintre noi doi va arăta dreptatea cea divină. De vrei, Thierry, poți renunța la luptă de pe acum. Cum să renunț? Nici gând. Dumnezeu este întotdeauna de partea dreptății. Deci o să ies învingător. Destul! Destul! Să ascultăm de legea noastră veche. Vă spovediți, apoi vă pregătiți cu arme, cai, cămăși din zale, coifuri, spade, scuturi. Sunteți doi cavaleri de marcă. Aștept să înceapă lupta. Am zis? Să luați aminte la lupta dintre Thierry și Pinabel. Sunt mândri și voinici și se pricep la luptă. Au loc destul să se înfrunte pe caii lor cei iuți. Sunt disperat. N-aș vrea cu niciun chip ca tânărul să piardă. De acum doar Dumnezeu și luptătorii vor arăta dreptatea de a cui parte este. Un praznic se izbesc în lăncii. Chingile cedează, scuturile lor se fac țândări. Nu, pe barba mea înflorită, duce, ar trebui să te descânte cineva de spaimă. Mai bine roagă-te să învingă Thierry al nostru, angevinul. Nu vezi, cei doi sunt la pământ și totuși niciunul n-a nicio rană. Nu, Pinabel a atins în obraz pe Thierry. Uite, sângele îi curge și roaie, s-a înroșit și iarba. Nu, decât o rană mică, e vașnic, angevinul. Se scutură, se aruncă spre Pinabel, lovește cu spada lucitoare din oțel. S-ar scântei, izbește iarăși. Thierry nu se lasă. Uite, Pinabel pare amețit, se clatină. Ah, se adună iar. Rezistă, ridică spada. Thierry se avântă iar. Pare mai înalt acum, parcă de sus lovește cumplit în casca lui Pinabel. Coiful de oțel s-a despicat în două. Capul lui Pinabel calutul spart. Face un pas și încă unul. Șovăie. Care? O, Doamne, ți-ai arătat dreptatea! Mulțumesc! Monjoa, Deus iat fait vertut! Aici Dumnezeu a făcut dreptate! Să fie pedepsit! Să fie pedepsit vinovatul! Vinovatul! Se apropie Thierry, viteazul. Uite, i-au scos armura. Dumnezeu, vreau să-i văd rana. E rănit. Să-l șterg cu mâna mea de sângele vărsat pentru Roland și pentru mine. Iubite împărate, nimic nu am. O zgârietură pe obraz și atât. Îți mulțumesc din suflet. Vreau să fii de acum la curtea mea în cea mai mare cinste. Meriți recunoștința mea întreagă. Nu mi-am făcut decât o datorie de onoare față de tine, față de al tău iubit nepot, dat morții prin trădare, și față de nobilii care au pierit de tineri la Roncesvalles, întrecătoare. Prin tine, grăita Dumnezeu, Thierry. Acum putem să-l pedepsim pe trădător și neamurile lui care s-au pus chezașe. Da, da. Să-și primească plata. Da. Să fie spânzurați cu toții. O moarte rușinoasă li se poate. Dreptatea, datoria față de al meu nepot Roland și față de floarea francilor pierită în luptă, am împlinit-o. Mi-am potolit mânia și nu-mi doresc decât odihnă, bătrâne duce de mine. Prea bine, prea bine, trebuie să te și odihnești. Așa să fie oare. Știi, duce, azi noapte mi-a apărut în vis, trimis de Dumnezeu, arhanghelul Gavril, care mi-a spus: adună-ți iar armata mare, Carol. Du-te cu ea la Inn, în țara Mire. Ajută-l pe regele Vivien. Îi e cetatea împresurată de păgâni. Nu zăbovi, creștinătatea să o aperi. Iar te cheamă. Nu zăbovi. Nu zăbovi. Nu zăbovi. Se oprește cântarea scrisă de Turoldus. George a fost cel mai bun. Sau cum grăiesc cuvintele de atunci? Le spun eu. Ci falt la gest, quæ Turoldus declinet. Ci falt la gest, quæ Turoldus declinet. A ieșit perfect. Să știi că în românește nu e așa. Așa a ieșit perfect. Și astfel povestea noastră a fost spusă de Marcel Iureș, Charlemagne, Roland, nepotul lui Dan Aștilian, George Ivașcu, Olivier, prieten bun al lui Roland, și Ganelon, cumnatul trădător Radu Amzulescu, Dan Condurache. Jucând pe Blancandrin, l-a sfătuit pe regele din Saragossa, Marsili Viteazul, adică pe Eugen Cristea. Iar ducele de Nem a fost Haydn Vale. Bun. Florin Anzon. L-a înfățișat pe Pinabel și în Thierry l-am auzit pe Cristi Iacob. Pe toți i-a prezentat și povestit Attila Wiesauer. Și atenție, ci falt la gest, quæ Turoldus declinet. Bravo! Ați ascultat Charlemagne și al său nepot Roland. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție 2003 a redacției Teatru, emisiuni scenarizate.